At lagi kong dasal sa may kapal ang lumigaya ka. Kahit ngayon mayroon ka ng ibang mahal, hinding-hindi pa rin ako magdaramdam. Sakaling baluhain ka, magbalik ka lamang, naghihintay puso ko't kaluluwa. Pag-ibig ko kapan balik ka lamang, naghihintay puso ko't kaluluwa.